эфиры «Батьки и дети». Журналисты разных поколений обмерковывают выклики часу. Что меняется, а что застается неизменным. Сегодня в эфире подкаст «Батьки и дети». У им удельничают я, Юрий Дракохруст, Ганна Соусь, Любов Лунева и Антон Трофимович. Отставка Игоря Шуневича, призначение министра внутренних справ Юрия Караева, нагода поразмовлять про ставление белорусов до милиции, про ставление до ее теперь и в минулом. Ну, вядома, безліч гісторыяў пра міліцейскі гвалт, пра брутальнае абыходжанне міліцыі, пра чалавечыя трагедыі, звязаныя з міліцыяй. Я нават не пра пераслед апазіцыі, не пра разгон апазіцыйных мітынгаў, я пра звычайных людзей, пра іх часам вельмі сумны досвід камунікацыі з іх, так бы мовіць, абаронцамі. Ну, вось Ігар Шуневіч, калі быў міністрам, скардзіўся на нібыта інфармацыйную вайну нячэсных СМІ супраць яго ведамства. Ну, вайна не вайна, а вось наколькі людзі вераць гэтым сенсацыям, наколькі шырока распаўсюджаны адмоўны досвід камунікацыі з міліцыяй. Ну, здавалася б, што шырока. З іншага боку, ну, а вось здарыцца нешта там, абрабуюць, згвалтуюць, саб'юць. Ну, да міліцыі ж людзі звяртаюцца, не да бандытаў, не да нейкіх ахоўных службаў, не самі зброю ў рукі бяруць беларусы. Ну, значыць, неяк разлічваюць на міліцыю, як на абаронцу. Любоў. Ну, сапраўды, людзі звяртаюцца ў міліцыю, але гэта, а куды яшчэ звяртацца? Фармальна, калі ў цябе нешта скралі, то трэба ж падаваць заяву некуды. Ну, куды яшчэ падаваць, як не ў міліцыю? Але сапраўды, я магу сказаць, што за ніколі раней не было такога падзення аўтарытэту, вось як гэта адбылося цяпер. І міліцыя не толькі страціла аўтарытэт у грамадстве, яна сёння выклікае негатыўную рэакцыю бадай ва ўсіх колах. І справа, як ты кажаш, не толькі ў разгоне там нейкіх апазіцыйных акцый. Вось гэтая беспакаранасць, якая цяпер пануе, і хлусня, яны зрабілі сваю справу. Паціху пракуратура, якая магла раней караць міліцыянтаў, ну, там за нейкія перавышэнні службовых паўнамоцтваў, за фальсіфікацыі там справ, якія яны дапускалі, цяпер гэтая пракуратура страціла сваю такую ролю. А што да судовай сістэмы, то там тая ж сітуацыя. Міліцыянты напісалі нейкую лухту, блытаюцца ў паказаннях, а суддзя што кажа на працэсе? Што яе няма падставаў не давяраць супрацоўнікам міліцыі. А хто сёння ідзе на службу ў міліцыю? Давайте паглядзім. Калі раней гэта былі ў асноўным мінчукі, ці людзі там ну, з прыгарада, то сёння мы ў судах заўсёды журналісты чуем там, калі даюць паказанні міліцыянты там і тых, каго судзяць, яны заўсёды называюць месца нараджэння і так далей. Дык вось мінчукоў там сёння практычна няма. У асноўным гэта ўчорашнія жыхары глухіх далёкіх вёсак. Там працы няма, часам сям'я праблемная, бо калі б атрымаў ён небарака там нармальнае сялянскае выхаванне, то мог бы і сябе пракарміць, і сям'ю забяспечыць. А так гэты хлопец не ведае, як выглядаюць інструменты і як імі працаваць. Ён збег у горад і, можа, часам ад бацькоў алкаголікаў. А тут інтэрнат могуць даць, ці кватэры ім здымаюць танныя ў хрушоўках. А ў руках адзін інструмент – гэта дубінка. І вось мы бачым, то здзекуюцца ў автазаку са школьнікаў, спраўляюць патрэбу ім на твар. То на Забіцкую прыехалі, давай усіх тварам на зямлю. Ну, а чаго яны тут гарадскія музыку слухаюць? У мяне такога не было і у вас не будзе. А міністр іх адмазвае. Гэта журналісты, гэта яны заўсёды спецыяльна нагнятаюць і гэтак далей. Вось і атрымліваецца такая ось, такое замнёнае кола. І, канешне, народ сімпатыі міліцыянтам за такое не дадае. Антон, а вот это сапраўды, на ваш погляд, па вашых досведзе, тычыцца народу, ці, так бы мовіць, хіпстэрам? Ну, вот, ці, так бы мовіць, хіпстэраў? Ну, вот, на зыбе паганялі, так бы мовіць. ведаюць, ну вот яшчэ з какой-то там моладзю паразбіраліся. Ну моладзі можа і не падабаецца там некай адукаванай, але большасць насельніцтва это не моладзь, і далёка не ўсе як бы сталічныя жыхары. То есть вот ці не ёсць это то тое, пра што казала Любоў, это вот як бы наша бурбалка пэўная. Вот наша кола, да, яго абурае міліцыя, а іншых можа і як бы нармальна, і нават вот этот міліцейскі гвалт яны ўспрымаюць як бы, ну да, ну што строгая міліцыя, ну так і павінна быць строгая. Не? Ну я думаю, што бурбуку я бы вызначаў па іншым паказчыку. То бок гэта людзі, якія мелі досвед працы з міліцыяй у некіх сітуацыях надзвычайных, і людзі, якія не мелі. То бок тыя, хто проста іх бачыць дзесьці, то максімум сутыкаецца з міліцыяй, гэта толькі праверка дакументаў падчас патрулювання ДАІ, і ўсё. Вось. А людзі, якія, напрыклад, тая ж апазіцыя, нейкі хто з палітыкай звязаны, альбо людзі, якія сутыкаліся з бачылі, як крымінальныя справы расследуюцца, як паказанні выбіваюцца, яны аднойчы і назаўжды змяняюць сваё стаўленне да міліцыі, я ўпэўнены. Вось. І напэўна, так, тут, ну, як бы не пра хіпстраў ці моладзь, а менавіта вось пра такі жывы досвід. Вось. Ну, вы што тычыць моладзі, ну, мне падаецца, што тут увогуле гэта такая можа быць тэма для пэўнага даследавання, што фактычна у спачатку гэта стваралася ў такіх абмежаваных колах. Вось, а зараз фактычна міліцыя атрымае свой сімвал, ну, вось сярод моладзі, гэта вось такі аўтазак. І ён ужо адтуль трапіў у культуру. Ну, на жаль, не праз нейкія дасягненні, а менавіта з негатыўным бэкграўндам усё гэта адбываецца. Ганна, ну вось вобраз міліцыянера як добрага, спагадлівага дзядзі Сцёпы у рэальнасці не быў такім і ў савецкія часы. І ў савецкія часы стаўленне да міліцыі было такое, ну не надта, як бы сказаць, спрыяльнае. І таксама былі розныя гісторыі пра міліцейскі гвалт і пра міліцейскую несправядлівасць. Але вот ці можна сказаць, што ён змяніўся? І змяніўся, як бы, чаму? Тады ўсё ж такі людзі менш ведалі. Не было інтэрнэта, соцсетак не было, газеты, ну, скажам, калі казаць пра савецкія часы, ну, не пісалі пра, скажам, той жа міліцейскі гвалт. Зараз всяго поўна, блогеру нехта зліваюць наўпрост з міністэрства ўнутраных справаў, як бы, іх справы. Як змянілася, на ваш погляд, стаўленне? І я бы сказаў так, вот, параўнанне савецкі часамі і ў параўнанні з ранняй незалежнасці, ў параўнанні з 90-мі гадамі. За савецкі час не скажу пра раннюю незалежнасць, магу падзяліцца ўражаннямі. Я працягну думку Любы пра тое, што, ну, найгоршае стаўленне да міліцыі цяпер, і згадаю, Люба шмат гадоў працуе, я шмат гадоў працавала, і згадаю, як яно было, напрыклад, у 90-е гады, у 2000-е гады. Вось я памятаю, што я журналістка народнай волі, магла, напісаўшы просто запыт у Міністэрства ўнутраных справаў, ці мус, хутчэй за ўсё, у міліцыю Менску, атрымаць доступ праз вельмі кароткі час на валадарку, якой тады кіраваў Алкаеў. Гэта зрабілі многія журналісты, і сам Алкаеў многіх журналістаў вадзіў па камерах, паказваў, вот тут, кажа, Чагір сидзеў, а вось тут камера смяротнікаў. Это цяжка ўявіць цяпер. А я памятаю, калі вот быў марш свабоды, калі не памыляюся, так ён называўся, з нагоды дня волі ў 2000-м ці 2001 годзе, калі вот затрымалі вельмі шмат журналістаў, міліцыя затрымала, так, і потым іх такім вайсковым ангары трымалі некаторы час. Як потым міліцыя, якую тады менскую міліцыю знашальваў Тарлецкі, запрасіла журналістаў незалежных СМІ і папрасіла ў іх прабачэння за тое, што былі затрыманыя журналісты. Гэта цяжка ўявіць сабе цяпер. Тады міліцыя была больш адкрытая, і людзі, якія стаялі на чале міліцыі, таксама адрозніваліся ад тых, хто стаіць на шале міліцыі цяпер, бо многія это былі міліцыянты, якія прайшлі свой шлях, так прайшоўшы кожную прыступку, пачынаючы там ад крымінальнай міліцыі. І я памятаю, у часы там, калі шмат было гонаў машын ці крадзяжоў, то у міліцыі былі рэальныя дасягненні. Цяпер, магчыма, гэты рэальныя дасягненні ёсць, але ўсё закрывае гэты вобраз як гарадавога, гэты вобраз той міліцыі, якая выйшла на дзень волі ў часе пратэстаў дармаедаў у гэтай страшнай, вельмі дарагой касмічнай форме. Гэта стаў вобраз міліцыі. І за гэтым вобразам ты не пабачыш ужо, калі раскрытае злачынства. Так? І ты не паверыш, таму што гэта на відавоку. І ці кожнаму мужчыну ў Беларусі таксама згадваецца, як ён быў вымушаны здаць адбіткі пальцаў. І нават калі там паміраў чалавек, і ён не здаў адбіткі пальцаў, вот такія выпадкі шмат расказвалі, прыходзяць міліцыянты, і яны у нябожчыка іх здымаюць. Вот гэта тое, што гадамі такая непавага да чалавека, гадамі дэманстравалася міліцыі, што не паказвае іх рэальную працу, якая, я упэўненая, ёсць. І тым же міліцыянтам, якія там професійна займаюцца пэўнымі раскрыццём пэўных відаў злачынства, прадухіленняў, ім вельмі крыўдна, я так разумею, за той імідж, які цяпер склаўся ў грамадстве. Любоў, я ізноў да апазіцыі, Гана ўжо пачала пра гэта гаварыць. Вы ў свой час вельмі добра камунікавалі з міліцыяй, яны вам давіралі, і ваш расповед, памятаю, пра іх скаргі, што яны кажуць, што апазіцыянеры на нас скардзяцца, на наш гвалт. Яны не разумеюць свайго шчасця, яны не цэняць, як пяшчотна па нашых мерках мы з імі абыходзімся. Это даўняя гісторыя, але зараз это так, пасля 2010-га, ці зараз ўжо ступень жорсткасці абыходжання, з апазіцыі, палітычнымі актывістамі, такая ж, як і з астатнім народам? Сапраўды, ўсё змянілася ў горшы бок. Калі раней кіраўніцтва міліцыі хаця б імкнулася рабіць выгляд перад журналістамі, што яны не дапускаюць гвалту, і мы нават ведалі, што пры некаторых в таких факторах брутального разгону человека не потягнуть автозак на вачах у журналистов, фотокоров там, например, те, кто все робит там с видеокамеры. Сами милиционеры казали, тогда была такая фраза, не робить картинку. То после отставки Наумова и керівника АМАПу под обеда ситуация изменилась. І, дарэчы, менавіта з Караева пачалася практыка загад не дапускаць брутальных сцэн на відэа выконваць адназначна, то бок не даваць здымаць журналістам. Людзі ў цывільным адразу пасля гэтага пачалі біць па камерах, штурхаць у плечы, рабіць падножкі, і ўсё, каб не было тых самых здымкаў. Дарэчы, нянавість да журналістаў – гэта ўвогуле рыса характэрная для чамусьці камандзіраў унутраных войскаў. Анна ўжо згадывала ў свой час АМАП, власна кажучы, стваралі, каб не было такіх рэчаў. Можна ўзгадаць пра тую разгон той, калі быў міністрам Сіваку, плошча Кубаколаса, калі затрымлівалі не толькі журналістаў, і, дарэчы, перш за ўсё журналістаў, яшчэ і дыпламатаў. Потым мы памятаем на праспекце Дзяржынскага таксама Паўлюченко, які скамандаваў салдатам «Вперёд на врага». І таксама нядаўні марш нетуніяцаў, калі збівалі людзей, а потым яны гадзінамі стаялі на расцяжцы. І таму цяпер ужо немає ніякага значэння, апазіцыянер гэта, не апазіцыянер, журналіст гэта, ці проста некі мінак, які, як проста практыка паказа, самае горшае, што можна зрабіць, гэта спрасіць, а што тут адбываецца. А што тычыцца дзядзі Стёпы, напрыклад, проста хачу вярнуцца да таго пытання, што гэта яшчэ наша пакаленне ведае. Я не думаю, што міліцыянты, якім сёння, напрыклад, 20 лет, увогуле скажу, што такі Маршак, Чуковскі, ці Міхалкоў, 30-гадовыя нават, можа, не скажуць. Затое яны ж глядзелі расійскія серыялы, і І люди, ось кожна бабуля у вёскі скаже сёння, што менты, ну, гэты серіалы называюцца «Ментовскія войны», гэта людзі, якія ўвесь час бухаюць на працы, збіваюць і шантажуюць затрыманых. Іх лепшыя сяброўкі – гэта прастытуткі. І яшчэ менты палююць на багатенькіх, каб прысабічыць іх на грошы. А паколькі багатенькіх на ўсіх ментоў не хапае, то менты перманентна вядуць войны паміж сабой. Ось што можа ўвогуле сёння малады чалавек – зрабіць некія вот высновы пра тое, што такое сёння міліцыя. А калі ён яшчэ патрапіў не тое, што пад нейкі разгон, а нават проста пракаціўся ў атазаку, паслухаў гэтую лаянку нецэнзурную, пабачыў, як з імі размаўляюць, то ну проста, ну пра што тут можна казаць? Канешне, тых кіраўнікоў няма. І, дарэчы, проста анекдатычная сітуацыя, калі мы, журналісты, прыйшлі вот на гэта адкрыццё, дакладней на саму эту прэзентацыю, што тут будзе аудыцэнтр Чыжа, то я там сустрэла падабеда, які раней быў камандзірам АМАПу, які потым зрабілі спецназы міліцыі. І я ему тады сказала, што ну, ён кажа, ну як вам зараз працуецца? І я ему тады сказала, што Юрій Ніколаевіч, бяру свае словы наконт таго, што вы фашыстам і так далі. Бо ўсё, канешне, прыходзіць з часам, і ўсё трэба параўноўваць. Усё спазнаецца ў параўнанні. Ну так, зараз ужо народ таксама жартуе, што вот як прызначылі Караева, яшчэ, маўляў, публіка добрым ціхім словам прыгадае Ігара Шуневіча і яго, так бы мовіць, на фоне Караева скрайні лібералізм. Я адну гісторыю дадатак распавяду, якая таксама вельмі паказальная. А ў 2000 годзе я пагаварыла з людзьмі, якія бачылі, як выкрада былога міністра ўнутраных справаў Юрыю Захарынку. Ну, я вельмі ўгаворвала гэтых людзей даць інтэрв'ю пра гэта, бо яны ў дэталях бачылі сам працэс выкрадання. Ну, яны адмовіліся, але на умовах ананімнасці гэта інтэрв'ю я публікавала, потым быў пракуратура да мяне звярнулася, следчая, вядомая Байкова, як бы запатрабавала раскрыць імёны гэтых людзей. Ну, я магла не раскрываць, але я з імі пагутарыла, яны пагадзіліся даць паказанні, яны дагэтуль зафіксаваны ў справе. Але вось што мне гэтыя людзі сказалі. Што ўсё нашае жыццё, як савецкае, так і вот ранняй незалежнасці, як Юра кажа Беларусі, так і цяперашнія, все прыклады нашага жыцця сведчаць, што калі мы будзем звязаныя з міліцыяй, мы ніколі не будзем, мы заўсёды будзем, не тое, што ў мінусе, мы як бы будзем неабаронены, і нас заўсёды зробяць вінаватымі ў тым, што мы не рабілі. Гэта, кажа, увесь досвед нашага жыцця, нашай сям'і, нашых родных сведчыць пра гэта. І гэта быў 2000 год. Я думаю, што вельмі многія людзі, калі ў іх ёсць магчымасць пазбегнуць кантакту з міліцыяй, ну, акрамя тых выпадкаў, дзе без гэтага немагчыма, яны паспрабавалі бы гэта зрабіць. Антон, мне здаецца вельмі такім важным паказальным тэстам на стаўленне да міліцыі стала грамадская рэакцыя на смерць маладога міліцыянта Яўгена Патаповіча. Былі розныя водгукі. Некаторыя, як мы памятаем, былі нават, што я маўляў, ну вот яны такія, сякія, маўляў, і як бы няма чаго тут плакаць і яго шкадаваць, маўляў, так бы мовіць, Бог пакараў. Была рэакцыя такая, дастаткова, як бы такая стандартна гуманістычная, ну, шкада любого чалавека, якога забілі, міліцыянт, не міліцыянт. Але было немало і таких водгукаў, як бы, што яго шкада, таму што, ну, ён вот прадстаўнік міліцыі, ён прадстаўнік ахоўнікаў парадку, і таму, маўляў, так бы мовіць, яго больш шкада, чым іншых. Мы некалькі перадачаў таму, здаецца, вот абмяркоўвалі гэта з удзелам Насты Пілюгіна, якая распавядала, як это вот як бы прапорцыя была ў сацыяльных сетках. А вот па вашай ацэнцы, вы тады вельмі этой справай пільна займаліся, размаўлялі з людзьмі. Вот стаўленне да смерці Патаповіча як тэст, што ён паказаў? Я скажу, что вельмі дзіўна, сапраўды, для мяне было, што большасць людей, принамсі, ну, з кім асабіста кантактаваў і што я сам навошу свой бачыў, што чытаў, вельмі як бы па-чалавечы паставіліся да гэтай праблемы і не было сапраўды такіх абвінавачванняў кшталту менавіта самога Патаповіча. То бок мне склалася ўражанне, што і пасля асабліва, калі там размаўляў з міліцыянтамі, самімі, які ў сістэме гэта працуюць, што гэта разглядалася як ахвяра самой сістэмы Міністэрства ўнутраных справ, якая там створаная. Вось, маўляў, малады хлапец, і праз умовы, у якіх ён вымушаны быў працаваць, гэта і магло здарыцца. Ну, як бы тут абсолютно не важна, ці гэта быў суіцид, як кажа афіцыйная версія, нам сёння даводзіць, альбо гэта было забойства, да чаго схільныя да гэтага многія. То бок, ён, ну, і па тым, як, дарэчы, у тыя дні ў Магілёве, якая была абстаноўка, то бок, ну, гэта выглядала як траур. То бок, калі памірае нехта, каго людзі не любяць, ну, такога не пабачыш. А там гэта быў сапраўдны гарадскі траур, і асабліва гэта адчувалася ў дзень пахавання, калі проста сотні людзей прыйшлі з ім развітацца, і, ну, потым як была урачыстасць уся арганізаваная. Вось, то бок, ну, паўтаруся, што сапраўды гэты выпадак паказвае, што калі вядома як бы гісторыя чалавек, калі ён сябе ніякім чынам не запятнаў, калі на яго глядзяць проста як на хлопца, там колькі ему 20-21 год, на 21-гадовага хлопца, які трапіў міліцца, то ніякіх прэтэнзій да яго ў грамадства няма. Антон, вот Любов ўжо сказала пра такую цікавую тэму, як бы як на стаўленне да міліцыі ўплывае мас-культура. Ну і айчынная, але пераважна ўсё ж такі відаць расійская, таму што яна вельмі так мовы шырока адлюстроўвае вот ролю праваахоўных органаў, ну, там у іх, там, это безліч гэтых серіалаў і вуліцы разбітых ліхтароў, і менты, ментоўскія войны, у якіх, ну, ўсё ж такі па-рознаму. Хутчэй станоўчы вобраз, хутчэй такіх герояў, так бы мовіць, кшталту, як у свой час Жыглоў, якога іграў Высоцкі. А з іншага боку, калі, напрыклад, взяць рок-музыку, то стаўленне да міліцыі, ну, адмоўная, часам проста агрэсіўная, як да ворагаў. І вот як бы сярэдня арытметычная, інтэграл, на ваш погляд, вот маскульт, ён стварае хутчэй адмоўны вобраз міліцыі ці станоўчы? Калі мы кажам пра Беларусь, то хутчэй, ну, маскульце гэта адмоўны вобраз міліцыі, бо міліцыя, вось я спашлюся на Мячеслава Грыба, з якім размаўляў недавно, і ён вельмі такую трапную думку выказаў, што міліцыя, яна ёсць адлюстраваннем улады. То бок, бо міліцыя бароніць заўжды ўладу ў дзяржаве. То бок, якая ёсць улада, дэмакратычная, добрая, якая думае пра людзей, такая ў гэтай краіне будзе міліцыя, таксама празрыстая, якая дбае найперш пра законнасць і парадак. А вось, ну, у нашым выпадку, калі гэта бюракратычная, аўтарытарная, дыктатарская сістэма, то адпаведна будзе і міліцыя. І адпаведна, ну, тут як ні старайся, як ні малюй і вешай на білбордах па ўсёй краіне прыгожых міліцыянтаў у форме, але агульны вобраз, які будзе і ў мас-культуру трапляць, канешне, ну, як бы ён будзе адмоўным. Люба, а можна я адно пытанне вам задам? Калі людзі перасталі на мітынгах крычаць «міліцыя з народам», можаце вы гэты момант згадаць? Калі гэта адбылося? Сапраўды ўжо, как бы, мы можам сказаць, што такая як рыса, гэта 2060 год. Я проста памятаю вось гэты такі брутальны адказ, калі нехта крыкнуў «міліцыя з народам», а ў адказ пачуў «не, міліцыя з уродам». І проста, як бы, ну, пачаўся такі рогат у натоўпе. І больш неяк так здарылася, што я не памятаю, каб хоць на адной некой вось апошняй акцыі нехта сказаў такую фразу: ніколі не пачуеш цяпер. І нават калі сказаць, што нехта калісьці такое казаў, так сённяшняя моладзь нават і не паверыць. Хаця і моладзь цяпер на акцыі выходзіць не зусім такая ж там палітычна падкаваная, у асноўным гэта людзі, якіх проста это больш такі сацыяльны выбух. І таму, канешне, ніхто сёння не скажа, што міліцыя з народам, бо памятаеце вось гэту кампанію «Свіная чума». І ў вёскі прыїжджаў АМАП, прыїжджала міліцыя, і шлі па падворках, і ў сялян адбіралі гэтых там, ну, свіней, забівалі, нават мантыроўкамі даходзіла да такога. І тады просто такія бунты былі ў вёсках, на Берасцейшчыне, да і на Мінчыне таксама. І таму, ну, ніводны сёння сялянін так не скажа, бо для іх міліцыянер стаў такім вось чалавекам, які супраць мяне. Вось ён прыйшоў, раз сюды прыехала міліцыя на трох машынах, значыць, зараз будзе такі гвалт. І тое ж тычыцца і гарадской культуры, бо, ну што, мы ўсе ведаем, што такое, спыніўся аўтазак, і як людзі адразу адыходзяць кудысьці бліжэй да крамы. Мы памятаем, як яны могуць уварвацца ў кавярню, выхваціць, там сядзіць хлопец дзяўчыны, могуць дзяўчыну схапіць за валасы. Што это, калі такое магло быць? Ну, хто пасля гэтага скажа, што міліцыя з народам? Антон, я хачу яшчэ да вас пытанне пра адну з самых, магчыма, вострых грамадскіх тэмаў. Гэта пераслед за ўжыванне распаўсюд наркотыкаў. Велізарныя тэрміны, якія даюць па 328 артыкуле. Ну, наркаманія ўсё ж такі больш власцівая, зразумела, моладзі. Дык вот, якой ступені гэты, так бы мовіць, наркатычны артыкул вызначае стаўленне моладзі да міліцыі? І ў якой ступені вызначае стаўленне старэйшага пакалення? Бо ўсё ж такі артыкул быў уведзены, прямо скажам, калі краіна захлыналася ад патоку спайсаў. І вот ці ёсць тут такое, што моладзь як бы яшчэ горш стала ставіцца да міліцыі, бо ўрэшце іх сажаюць за гэта, маладых. Вот. А старэйшае пакаленне можа гаворыць, ну і правільна, ну а што ж, парадак трэба, каб... А то ж народ весь, так сказаць, вся моладзь ад спайсаў перамрэ. Так. Як бы маць рацыю, і тут я бы разглядаў, можа быць, з двух ракурсаў гэтае пытанне. Па-першае, гэты артыкул, ён вельмі палітызаваны, і тут, як мне падаецца, часцей былі пытанні не да міліцыі, а да ўлады, якая настойвала на тым, каб ён выконваўся і перавыконваўся. Да, той выпадак, калі як бы ўлады вырашылі перабдзець, так бы мовіць. І ну, а міліцыя, яны, ну, што яны вымушаны казаць, выконваць тое, што кажа іхняе начальства. То значыць, раз трэба шукаць, то і трэба паказчыкі даваць, таму як бы і усіх проста грэблі вельмі часта, ці не ў большасці выпадкаў, гэта былі незаконна затрыманыя, незаконна асуджаныя і да таго ж непаўнагадовыя людзі. Дакладна гэта паўплывала, ну і пагоршыла вобраз міліцыі. Але мне падаецца, што па тым, як з гэтым артыкулам змагаліся, то тут хутчэй пытанне да гуманнасці ўлады і да іх неадказнасці. Бо тыя ж маці, 328, якія галадалі ўвесь час, яны стараліся сустрэцца менавіта з кіраўніцтвам краіны, з дэпутатамі, з прэзідэнтам, а не з міліцыянтамі. Тому што яны разумеюць, што, ну, хто загадвае, а і хто выконвае, гэта трошкі розныя рэчы. Я хацела прывесці такі прыклад з Шэйхі, дзе мы цяпер знаходзімся, ну, от, калі гуляць па Празе, увогуле па любым чэшскім горадзе, калі ты пабачыш міліцыянтаў, іх тут не так шмат, але на іхняй форме напісана, ну, калі перакласці на беларускую, дапамагаць і ахоўваць. І я некалькі разоў была бачыла вот такого кшталту сценкі, у метро едзе хлопец і п'е піва, да? У грамадскім транспарце ў Чэхіі гэта забаронена. І вось вельмі ветліва падыходзіць паліцыянт і тлумачыць яму так з усмешкай, ну што, як бы схавайце кудысьці там у заплечнік ці куды і піць у тым месцы, дзе гэта дазволена. З усмешкай тлумачыць, з усмешкай піва хаваюць і як бы разыходзяцца. Вот калі ў Беларусі, я, напрыклад, быў, калі ў Беларусі мне трэба запытацца дарогу, ці ў мяне нейкае пытанне, апошні чалавек, да каго яна ў вуліцы падышла б, гэта быў бы міліцыянт, у якога там вот эта і дубіначка, і які так вот, ну, вот всім сваім выразам твару паказвае, што, ну, лепш не падыходзь, то будзе. Як бы, это я не дзеля таго, каб дапамагаць і ахоўваць тут, я дзеля таго, каб караць, а каб прадухіляць. А вот калі можна будзе любому чалавеку ў Беларусі без страху, без апаскі падысці да міліцыянта на вуліцы па сваёй нейкай патрэбе, тады мы будзем жыць у іншай краіне. Добра, дзякуй, калегі. Я нагадаю, што сёння ў падкасце «Бацькі і дзеці» удзельнічалі Анна Соус, Любоў Лунёва, Антон Трафімовіч і я, Юрый Дракахруст. У эфіры «Бацькі і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным. Вы слухаеце «Радио Свабода». З вамі Віталь Цыганкоў, перадача «Інтэрв'ю тыдня». Гость сённяшняй размовы – Дар'я Урбан, сацыёляг даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту. Інстытут прыватызацыі і менеджмента і даследчы цэнтр гэтага інстытута правёў даволі маштабнае і даволі доўгае сацыялагічнае даследаванне наконт каштоўнасцяў насельніцтва Беларусі. У ім даволі шмат лічбаў, натуральна, што ўсе мы не можам закрануць нашай сённяшняй размове, але паспрабуем знайсці некаторыя тэндэнцыі і некаторыя, можа быць, асноўныя змены. Таму маё першае пытанне, Дар'я, на вашую думку, ці можна ахарактарызаваць нейкую сферу ў гэтым даследаванні, дзе дастаткова ярка можна назіраць змену каштоўнасцяў Беларусі, ну, ў параўнанні з нейкім даволі доўгім этапам, там, 5-10-15 гадоў. В якой, па вашаму галіне, гэтая змена найбольш ярка назіраецца? Паскольку сравніваць исследования і данные можна только в одном единственном случае, если методология совпадает с большего хотя бы, то, к сожалению, я не могу оценить все сферы, которые мы изучали, а изучали мы и культурные ценности, и религиозные, и семейные, и доверие, и безопасность, и много что другого. Но, к сожалению, до этого года исследовательский центр не проводил схожих опросов, поэтому оценивать изменения этих ценностей тяжеловато. Но мы сравнивали экономические ценности, отношение к экономике рыночной, к рыночным реформам, и вот здесь заметные наблюдаются различия по сравнению с тем, как было в 2008 и 2010 году. Здесь мы видим, что белорусы намного больше стали склоняться к рыночным реформам или частичным рыночным реформам, кто-то не все направления реформ поддерживает, чем 10 лет назад. И одновременно с этим намного меньше стали склоняться к таким социалистическим, если можно так это называть условно, ценностям. Не столько социалистическим, сколько ценностям регулирования экономики государственного. Я ведаю, так само я, конечно, ознаёмился с этим доследованием, что всё больше белорусов схильны выбирать приватные предприемства и замежные предприемства замест державных белорусских предприемств. Как бы вы это прокомментовали? Ну, это есть разные причины. Во-первых, часто разница зарплат на государственных и частных предприятиях. Во-вторых, условия труда совершенно разные, потому что если государственные предприятия заинтересованы в том, чтобы все было четко, как у них прописано, например, в уставе, и у нас сплошь и рядом возникает такая ситуация, когда там обязательно нужно отсидеть 8 часов, даже если ты не особо занят в это время. На частных предприятиях все, конечно же, намного проще, и, естественно, люди понимают, что условия меняются. Кроме того, есть такая причина, что многие государственные предприятия, крупные в том числе, находятся в некотором упадке, можно сказать. И, конечно, людям комфортнее работать где-то в более успешных и эффективных сферах. И, как правило, это частный бизнес. Но такого, скажем, резкого скачка не наблюдается, нет. И очень сильно зависит от региона. Потому что, например, в Гомельской области все-таки доминируют государственные предприятия среди населения. Ну, они отдают предпочтение государственным предприятиям. Это зависит от региональной инфраструктуры в том числе. Тут же выбор делается не на основе того, государственно, не государственно, нет, на основе того, где мне интереснее, лучше работать, где мне больше заплатят. Вот так. А так само я бачу, что довольно моцные отрознения назираются вот в этом ставлении до патернализма в широком сенсе, как у делу державы, в решении твоих проблем, и по взросту. Вот литерально бачу перед собой таблицу, что взрост и доходы – это тая головная межа, повод для якой белорусы делятся. Чем молодейший взрост, тем менее этого патернализму, веру у державный контроль у экономики. По-вашему, это дает некий, ну, скажем, таки стриманный оптимизм для белорусской экономики, это та речь, которая автоматично не может привести до певных изменений? Я думаю, что да, это положительная такая достаточно тенденция. Вообще, по всему исследованию видно, что люди... Чем моложе люди, тем более не то что либеральные, тем более широкие и современные у них взгляды. Да? То есть практически на все. На там гендерные отношения, на патернализм, на образование и так далее. Они просто по-другому уже немножечко воспринимают действительность. Это может быть связано с, например, широким распространением информации из разных источников. Но, опять же, драматичных различий, таких, чтобы сказать, что там, например, разница просто принципиальная, у нас практически нигде не наблюдается, ни в каких вопросах. Поэтому... Но да, в целом тенденция позитивная. Мы уже отзначили, что лишь бы довольно шмат по самых разных сферах ставления до каштовностей. Але вот для вас, ну, як для громадянина, скажем, и социолога, якая лишь бы была, может быть, наибольш нечаканной, сенсацийной? В каждой теме есть какой-то результат, который очень сильно удивляет. Но для меня, например, важный очень результат был в том, как оценивается уровень безопасности в Беларуси, что в целом он оценивается достаточно высоко. Однако, если мы смотрим, как отвечают на этот вопрос отдельно мужчина и отдельно женщина, то мы видим очень большую разницу. 55% мужчин чувствуют себя в безопасности, и 27-28% женщин. Интересные результаты получились по тому, как люди считают, как нужно воспитывать детей, какие качества нужно воспитывать в детях. У нас такие в приоритете традиционные качества, как там трудолюбие, послушание, ответственность и всякое такое, а какие-нибудь свобода мысли, инициативность, воображение намного меньше набрали баллов, чем традиционные качества. Интересно, как люди относятся к работе. У нас все-таки первый приоритет – это высокая оплата труда, конечно, а не, например, интересная работа. Для нас, для белорусов, принципиальнее оплата, чем работать в своем призвании. Я могу сказать, что меня довольно уразило. Это, например, отказ респондентов на питание, ци гонорация на Беларусь. И тут становча отказала 85,8% опытанных вами жихаров Беларуси. Вы, например, в этом сенсе не бачите ниякой тут сенсацийности? Это достаточно сложный вопрос для ответа, потому что он немножечко был провокационным с какой-то стороны. Потому что его отдельно рассматривать, пожалуй, что не стоит. Он скорее как контрольный. Да? То есть, он в лоб, скажем так. Когда спрашиваешь в лоб, гордитесь ли вы страной, конечно, все отвечают «да». Но мы решили, что он нам нужен для того, чтобы сравнить его с другими вопросами. Например, с тем, будут ли люди сражаться за Беларусь, если случится война. И мы сравнивали, как распределились ответы «горжусь» и «буду сражаться», потому что это очень такие, с одной стороны, связанные вещи, с другой стороны, ответы получаются немного разными. И скажите нашим слухачам, кольки отказали, что будут смагаться? 85,5% готовы сражаться за свою страну, если будет война. Но при этом, например, мы сравнивали, опять же, этот вопрос с тем, на каком языке они говорят, потому что язык – часть культуры, часть Беларуси. Но при этом мы видим, что не так много людей владеют белорусским языком. В целом, как сказано в вашем исследовании, 86% респондентов лічат, что белорусская мова – это наиважнейшая частка нашей культуры и повинна заховаться. Так и есть. Так и есть, да. В целом уровень лояльности к Беларуси очень высокий. Уровень гордости за страну очень высокий по результатам нашего опроса. Калі прыцягнуць вось тэму пра патрыятызм, то гэтага няма ў вашым даследаванні пытання пра эміграцыю. Але, напэўна, вы бачылі такія сацыялагічныя лічбы самых розных служб, што даволі значны працэнт беларусаў, у моладзі гэта перавышае 50%, заявляюць, што яны пры пэўных умовах гатовы эміграваць. В цэлым па Беларусі гэта таксама даволі высокі працэнт. Разам з тым мы бачым і ў вас, і ў іншых даследаваннях, што значный процент, вот у вас 85, гонорация Беларусью. По-вашему, это неяк несе в себе некое несупадение? Ці гэтые речи у кожным особенным человеку могут цалком сполучаться? Я думаю, что это вполне уживающиеся друг с другом вещи. Потому что гордость за страну – это не только гордость за, например, какие-то политические или экономические события. Это в целом гордость за свой дом. Потому что вот если вы посмотрите в нашем исследовании, мы задавали открытый вопрос о том, с чем у вас ассоциируется Беларусь. И там очень позитивная ассоциация, и в том числе с домом. «Это моя родина, это мой дом», – говорят люди. Поэтому, конечно же, они в первую очередь, ассоциируя Беларусь с домом и родиной, гордятся, скорее всего, именно этим. Но если мы говорим о том, почему они хотят уехать, то тут я могу сколько угодно гордиться, но если для меня, например, здесь нет работы, я, допустим, не знаю, какой-нибудь нанохимик. У нас нет лаборатории нанохимии, такой развитой, такого оборудования нету, чтобы можно было здесь работать. Поэтому я как бы вынужден искать работу где-то еще. Поэтому факторов, влияющих на желание уехать, может быть куда больше, чем просто гордость за страну. И можно любить родину на расстоянии, как вы знаете. Гэтае даследаванне и анализ того, что отбывается в белорусской экономике и политике, ці дозволяя зрабіць такую, ну, скажем, выснову, может быть, спрэчную, но про нее не раз уже кажуть, что белорусское грамадство на даденный момент уже в неким сенсе переросло поводле своей прогрессивности там, и либеральности, ці рынкавых падыходаў беларускую ўладу. Ці ўсё-такі дзеянні ўлады пакуль адпавядаюць стану грамадства? Сложный вопрос, потому что очень сильно ответ на него зависит от того, о ком мы говорим. Если мы говорим, например, о сельских жителях и жителях малых городов, ответ будет один. Если мы говорим о жителях конкретно Минска, ответ будет другой. Если мы говорим о молодых людях, третий, о пожилых, четвертый. Что можно сказать вот из очевидного? Мы видим, что, например, во многих крупных городах уже начинает происходить такая тенденция, появляется такая тенденция, что люди сами себе организуют то, чего им не хватает, и то, чего власть им не обеспечивает. Они сами себе открывают школы, сами себе устраивают там выставки, лекции, университеты и так далее. То есть в каком-то смысле сейчас, например, в Минске существует два параллельных мира. В одном существует обычная школа, в другом частные школы, в которые люди, которые заинтересованы в хорошем образовании, отправляют своих детей. И мы видим, как сильно развивается на самом деле вся вот эта вот инфраструктура и образовательная, и развлекательная, и какая угодно. То есть люди готовы и очень хотят идти вперед, и даже делают это, и стремятся к этому. Но как только дело касается каких-то государственных начинаний, предприятий, они есть, но их не так много, и они, ну, несколько другого характера. Мне кажется, что сейчас есть такой разрыв между потребностями населения и тем, что реально делается. Вот в нашем опросе там тоже был такой вопрос, что государство должно делать, что оно реально делает. И очень сильный разрыв получился между этими двумя вопросами, потому что люди очень многого ожидают от государства, а при этом деятельность его оценивают несколько ниже. А на вопрос, связаны ли ценностные системы с политическим и экономическим строем, конечно. Политика очень сильно оказывает влияние на ценности. И экономика очень сильно оказывает на него влияние. Изменения могут происходить как сверху, да, когда политические элиты решают изменить полностью ситуацию, а могут происходить снизу, когда люди сами уже доросли за счет разных вещей, за счет, опять же, того же распространения информации или повышения уровня образования или чего угодно, разных факторов. Они сами доросли до того, чтобы поменялась их ценностная система, и они начинают двигаться не в том направлении, в котором движется политическая и экономическая система. Вот сейчас у нас, мне кажется, происходит что-то именно такое, когда часть населения уже понимает, что так быть не должно, должно быть по-другому, и начинает само себе обеспечивать вот это самое по-другому. Прогучала передача «Інтерв'ю тидня». З вами був Віталь Циганков, а гость сьогоднішньої розмови – соціолог Дар'я Урбан. Заставайтеся со свободой. Радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы выправляемся у подорожжа у часе, разом с рубрикой «Речи с историей». Шановные слухачы, сёння мы выправляемся у подорожжа в часе. Некалькі найцікавейшых гісторый з 60-х годов распавёў мне выдавец и навуковец, галоўны редактор выдавецтва «Технология» Змітер Санько. Першая гісторія про портрет Кастуся Каліноўскага, выдадзены падчас немецкой оккупации. У 1969 годзе брат навукоўца Юрась навучаўся ў менскім педагогічным институте и жил у интернате на улице Энгельса 34А. Гэтый дом иснуе и теперь. Слово Змітру Санько. И вот у конце другого курса, это была весна 69 года, комендантка этого интерната сказала студентам, как они там расчистили складское помешкание. А что это такое? Это то, что российцы называют сарай. Это двухъярусные такие побудовы. Вот. Они и кем выкористовывались? Ну, как вось поветка выкористовывается у вас. Некие речи складываются, может, некто там бульбу хавал. Вот. Она сказала очистить. Ну, пошли хлопцы, там, кажем, вельми цікавые речи были. Ну, была некая непотребщина, старизна, а были и цікавые речи. Кажу, такая ваза оплетенная, ну, видать, что такой высокомастацкой работы была. Ну, и был там дорожный куфар. Коли отчинили вешка, убачили, что он заполненный друкованной продукцией. Там были вялизные аркуши с узорами белорусского орнамента и стос портретов Кастуся Каліноўскага. Ну, а комендантка тут стояла и командовала, что выкинуть, что покинуть. Это выкинуть. Ну, а Юрась, брат мой, неприкметно один портрет стянул. И, приехавши на выходные до дому, показал батьку. А батька, ну и он с семьи расколочных. Вельми награвалися, и дед наш завчасно помер, и бабуля у турми отседела. Вось, и дети застались без нагляду, жабровать ходили. А с той причиной, что мой батька был самый меньший, а старейшие соромились жабровать, то посылали его, что и он... И он это добро запомнил. И у войну и он, тяжко поверить, три раза был в штрафной роте. Так что и он ведал, что это за влада. И он отшу смак этой влады. Ведал, на что она сдатная. И тому натурально за им нагляд был. там быў сексот у вёсцы. Дык тата, каб выведаць, ну просто ставіў яму бутэльку, а той выпіць любіў і ўсё расказваў. Так што ён ведаў, што за ім сочаць, наглядаюць. Вось. І натуральна, я ўжо думаў пра будучыню, яго 5 сыноў, ён думаў пра будучыню сваіх дзяцей. Натуральна, ён дэманстраваў лаяльнасць. А хата наша была, ну, даволі такім прыкметным публічным месцам. Чаму? Таму што тата працаваў фельчарам. Так званы фельчарска-акушэрскі пункт быў пабудаваны толькі недзе ў 60-х гадах. Ды і тады, калі ўжо ён быў, ну што, ёсць часы прыёму пацыентаў, так? Але ж хварэюць не толькі ў часы прыёму. І сярод ночы, і ўвечары. Ну куды ідуць? Ідуць дадому, да доктара. Так што дзверы заўсёды былі адчыненыя. І тата на відным месцы павесіў партрэт Леніна. Разумееце? Гэта вось знак, як кажуць, лаяльнасці. Гэта я цяпер так разумею. Мы ніколі не абмяркоўвалі з ім гэта. Ён гэта ніколі не казаў. Ну, відаць, гэта як кажуць, гэта патрабаваў элементарны інстынкт самазахавання і захавання сваёй сям'і. Дык вось, калі мой брат прывёз гэты партрэт, тата, нічога не кажучы, моўчкі дастаў Леніна з рамкі, з-за шкла. Паставіў туды Каліноўскага. І гэта для нас было, ну, гэта выглядала учынкам. Я дагэтуль памятаю тое вось узрушэнне, якое я тады спазнаў. Гэта было ў 69-м? Гэта было ў 69-м. Таго каляровага партрэту Зміцер Санько падчас вучобы ў Маскве зрабіў чорна-белую фотакопію, а арыгінал так і застаўся ў бацькоўскай хаце ў вёсцы Азярычына. Зразумела, это ваенны час. Это акупацыйны час? Бяспрэчна. А чаму не даваенны, можа, даваенны? Ды не, ну, пра гэта гаворкі не магло быць. Не, я это выключаю. Менавіта падчас акупацыі, вось гэтыя вось, пра гэта сведчаць і гэтыя вось аркушы вялікія з беларускім арнаментам, так, якія там у гэтым. Ну і сам факт, што гэта ўсё ў куфры ляжала, так, гэта бясспрэчна сведчыць пра тое, што то ў час вайны. Той партрэт быў каляровы. Гэта значыць, што, ну, это вядомы партрэт, які Ахіл Банользі рабіў у 62-м годзе, вось, у сялянскай світцы. А той быў перамаляваны мастаком з таго вось фотаарыгіналу. І ў колер, ну, колер такі стрыманы быў, не было яркіх колераў, але было відаць, што. Казаць, што там якасць была такая адметная, не, ну, якая якасць у час вайны, ты больш высокі друк. Ну, але тым не менш, сам па сабе гэты факт вельмі цікавы, і гэты партрэт мы ўсе вось браты ўспрымалі як сямейную рэліквію. Вот для нас стаў такім дарагім. Другая гісторыя не менш захапляльная, пра манускрыпт 1968 году. У 68 годзе брат пазнаёміў мяне з Мар'янам Пецюкевічам. Ён трохі старэйшы за нас быў, але так выглядаў ён вельмі сур'ёзным, такім салідным чалавекам. Ён таксама вучыўся на гэтым літаратурна-музычным аддзяленні. І вось аднаго разу ён даў мне пачытаць кнігу. Яна пажоўклая, без вокладкі, без тытульная аркуша, з усіх бакоў абгрызеная мышамі. Я нават адразу не зразумеў, што гэта за кніга. Вось. А тады, ну, ведаеце, вось, на пачатку кожнага шытка, друкаваная аркуша, там унізе ёсць так званая норма, для таго, каб не блыталіся гэты аркуш, калі іх падбіраюць, брашуруюць. Вось, я бачу Беларусь учора і сяння. Тады на заканчэнні, там пасля бібліяграфіі, убачыў прозвішча імя аўтара – Язэп Найдзюк. Ну, тады я зразумеў, што гэта за кніга. Але толькі пазней я даведаўся, што гэта выданне 44-го года. Я з захапленнем пачытаў. Это, ну, для мяне, ну, уявіце сабе, мне 19 гадоў у школах тады гісторыя Беларусі не вывучалася. Падручнік быў абыцыдарскага, але ён, але гэта быў факультатыў. Ну, настаўніца сказала: "Ну вот, у нас ёсць там одна гадзіна на гісторыю БССР, так вось вы паглядзіце самі, там пагартайце і так далей". Не было там чаго гартаць, не было там чаго чытаць. Таму для мяне гэта было, ну, просто адкрыццё, адкрыццё гэтая кніга. І мова прыгожая, і цікавы выклад. Ну што ж, мне аддаваць трэба. А мне хацелася, каб акрамя мяне прачыталі яшчэ і мае сябры, і сваякі. І я, па праўдзе кажучы, трошкі схітраваў. Малады чалавек не спяшаўся вяртаць кнігу яе ўладальніку. Зміцер Санько вырашыў яе ўсю перапісаць ад рукі, як перапісывалі кнігі людзі да вынаходніцтва друкарскага станка. Такое моцнае было жаданне, каб з тэкстам несавецкай гісторыі Беларусі пазнаёміліся сябры. Я купіў некалькі агульных шыткаў і перапісаў. Мама так шкадавала мяне. Тут такія сонечныя дні, і на рэчку можна схадзець, там же птіч у нас, і ў лес, і куды хочаш. А я сяджу, сагнуўшыся, за столом пішу. І аднаго разу яна кажа: "Ну, давай я табе памагу". Некалькі старонак перапісала, ну, але зразумела, што гэта не для яе была работа. Карацей, кажучы, я гэта закончыў, потым шыўся гэта, узяў у аправу. Незадоўга перад тым у нас там над нашай вёскай пралеталі гэтыя мігі з мачулішчаў. Такі свіст стаяў, што жах просто. Я от не ведаю, ці вытрымаў бы цяпер. І адзін з іх пацярпеў аварыю. Лётчык катапультаваўся, ну і там ад парашута гэты шоўк застаўся. Ну і дзеці расцягалі. Вось кавалак шоўку гэты быў у мяне. І вось я гэты шоўк выкарыстаў для аправы. А потым супервокладку такую зрабіў з пластыка, з поліэтылена яшчэ і заклею з сярэдзіны. Так што, ну, даволі прыстойна выглядала. Зразумела, чыталі гэтую кнігу не шмат хто. Бо я мог даць толькі тым людзям, каму давяраў. Ну, родні, там, сваякам, блізкім сябрам. Ну, Валянсін Грыцкевіч чытаў. Ён вельмі хваліў бібліяграфію. Там такая бібліяграфія. Ну, а тады, на пачатку 90-х гадоў, да мяне звярнулася Ірына Зварыка. Яна цяпер там працуе у гістарычным музеі. Тады я там называўся музей гісторыі і культуры. І папрасіла тое, што вось те вось памяткі, якія сведчаць пра, ну, пра нешта жывое за саветамі, што тут нешта жыло, так? І я паказаў ёй гэтую кнігу. Яна, ну, была ў захапленні проста. І я ўжо пасля і шкадаваў, што так лёгка пагадзіўся аддаць яе. Я аддаў яе. Я аддаў. Пасля я дужа шкадаваў. Ну, таму што ў сям'і ж павінны быць нешта. Ну, некія реліквіі, так? Вось ёсць рэчы, якія можна перадаць дзецям, там, унукам. Не было. А я гэта аддаў. І пазней проста прыйшоў, каб яе сфатаграфаваць. Яе сфатаграфаваў там некалькі разгортаў, у тым ліку тыя старонкі, якія мама перапісвала. Ну, вось. Яна зараз у архіве. Яна зараз у гістарычным музеі. Ну, она зараз не в экспозиции? Я думаю, в экспозиции я не скоро изместится. Ну, так я вот хочу сказать, что это знакомство с книгой «Язык на эдюката» сделало на меня вельми моцный уплыв. И тогда, видать, ну, вот нек спокваля народилось такое ожидание популяризовать историю. Не здарма я и книгу эту перевыдал. На пачатку 90-х гадоў, у ліку першых, якія я перавыдаваў. Ну і вось тое, чым я пазней займаўся, і серыі «Нашы славутыя землякі», і рознымі гістарычнымі навукова-папулярнымі выданнямі, і тое, што сам рабіў, гэта, вядома, от, пачаткі трэба шукаць там. Бліскуча напісанае. Да пачатка 90-х гадоў гэта самая лепшая навукова-папулярная кніга з гісторыі Беларусі. Самая лепшая. На ёй узгадаваныя пакаленні тых хлопцаў і дзяўчат, якія ў вайну, там наклад вялікі быў, 40 тысяч. Вось. І паваеннае пакаленне таксама заставаліся ж гэтыя кнігі. Заставаліся. І Міхась Чарняўскі расказваў мне пра гэта, што ён чытаў у маладосці. Кніга Найдзюка «Беларусь учора і сяння» была і маім падручнікам па беларускай гісторыі, выдадзеная з ініцыятывы Змітра Санько выдавецтвам «Навука і тэхніка» ў 1993 годзе накладам 10 тысяч паасобнікаў. Паспрабуйце знайсці яе зараз у букіністычных кнігарнях. Наўрад ці ў вас атрымаецца. А нас чакае яшчэ адна неверагодная гісторыя, але праз тыдзень. У эфіры «Радыё Свабода» у рубрыцы «Рэчы з гісторыяй» разам з навукоўцам Змітром Саньком мы падарожнічаем па 60-х годах. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.